gevangenisstraf. Hij zegt zelf dat hij het deed in opdracht van stemmen. De man is schizofreen en heeft een hoop andere problemen. In Letland is een van de ontvoerders opgepakt van het Nederlandse meisje Insia. Dat meldt de Telegraaf. De kidnapper kreeg 4 jaar cel, maar was tot nu toe spoorloos. Insia werd in 2016 weggehaald uit het huis van haar oma in Amsterdam. Ze was toen 2. Ze is sindsdien in India, het thuisland van haar vader, en hij zit vast. De politie heeft 4 voetbalsupporters opgepakt die iets te maken zouden hebben met de rellen na de wedstrijd NAC Feyenoord een maand geleden. Na afloop ging het mis toen een groep supporters iemand in het stadion mishandelde. De 4 konden na het checken van camerabeelden worden gepakt. En er zijn dit jaar minder paasvuren. In het oosten en noorden van het land zijn de traditionele vuren voor velen het hoogtepunt van het paasweekend. Maar de steeds strenger worden de regels gooien roet in het eten, ook in Huissen. Voor het eerst in bijna een eeuw lukt het daar dit jaar niet. En dat is een groot gemis, zegt Jan Wannet uit Huissen tegen RTL. We zijn enorm teleurgesteld dat het paasvuur niet doorgaat door alle toenemende regels. Het is niet meer op te brengen. RIVM verwacht van alle paasvuren die wel doorgaan weinig rookoverlast door gunstige wind. En dan heb ik het weer nog voor je. Vandaag eerst nog lokaal zon, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. En later valt er op veel plaatsen regen bij maximaal 10 graden. Morgen eerst regen in het zuidoosten, daarna droog en zonnig. En ook het paasweekend wordt overwegend zonnig. En tot zover het 538 nieuws. Prachtig weer voor de House Top 1000, denk ik. Heerlijk. Ja, dat is vanaf 2 uur is dat hier bij 538. Even kijken naar de weg, de 3 langs. Vertraging van momenteel een 30 minuten voor de grens met Duitsland. Nee, dat is andersom. Vanuit Duitsland naar Arnhem voor Duiven 30 minuten. Zo is het. Dan de A29 Rotterdam Berg op Zoom. De Haringvlietbrug. Je staat er 1 uur voor stil. Dat komt doordat er iemand tegen de slagboom aan is gereden daar. En de A58 Breda Berg op Zoom voor Heerle. 21 minuten door een ongeluk. Controles. A2 Amsterdam Utrecht 35,5. A4 Delft Den Haag 46,8. En de A7 Heerenveen Drachten 161,4. A28 Assen-Hogeveen 165,2. De A35 Enschede Hengelo 64,5. En de A73 Venray Venlo 41,0. Ontdek de nieuwe Peugeot 308 SW. Met een opmerkelijke lichtsignatuur. Met de keuze tussen elektrisch, hybrid of plug-in hybrid. En met een comfortabele 450 kilometer elektrisch rijbereik. De nieuwe Peugeot 308 SW. Nu met tot wel 8 jaar Peugeot Care garantie. Hey, do you suck? Or do you chill your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife. Het wordt weer een heel vrolijk Pasen met Albert Heijn. Met deze week in de bonus... A-Excellent Mini Triangle kaarsenbroodjes en puntjes per pak 1,49. Amex Zoet Broodbeleg 2 plus 1 gratis. En A-Persinesappelen net 2 kilo 1,99. De meeste en de beste aanbiedingen. Lekkere van Albert Heijn. 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 8 en win 12.500 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Lindo Duval. Weekend! Ja, ik tel hem vast als het XL Paasweekend. Goedemiddag, Taylor Swift. Radio 538. Had a bad habit of missing lovers past. My brother used to call it eating out of the trash. It's never gonna last. I thought my house was haunted. Couldn't understand it, why you felt alone. You were in it for real. She was in her phone, and you were just a pose. And don't we try to love, love. We give it all we got. Give it all we got. in a different time. No clouds in the sky, we were young and free, skipping stones on a summer night. No cares in the world, it was so easy. Step barefoot in the sand, oh, don't always know the plan, oh, we're all just trying to make it through. Let go of yesterday, yeah, 'cause time just flies away on you, on you, on you. When the stars don't show, don't go off the edge. When your heart feels broke, forgive and forget. When the year comes round, oh, God knows where we'll be. Hold on, just breathe and dream a little dream with me. Loudest in the silence. Promise I'll still be here when the world slows down. Still barefoot in the sandal, won't let go of your handle. We're all just trying to make it through. Better than yesterday, oh, you change and I will change with you, with you, with you. When the stars don't show, don't go off the edge. When your heart feels broke, forgive and forget. When the year comes dreaming. Mr. Dance Department. De 538 werkdag. Armin van Buuren. Hey, Mr. Dance Department. Ja, natuurlijk. Maar ook eigenlijk gewoon Mr. House Top 1000. Vanmiddag om 2 uur start hier de House Top 1000 op maandagavond. Heerlijke house stampers, 1000 stuks op een rij. Met collega Dennis Ruijer, die je net hoorde, die om 2 uur het spits afwijt. En Armin van Buuren, ja, die zal dan om 4 uur gaan presenteren. Maar hem kennende komt hij dan toch even eerder binnen om even alvast de sfeer te proeven. Misschien even bij te kletsen met Dennis, met de microfoons open. Ja, je gaat het allemaal meemaken. Dat straks, zometeen, de dance match van de Bowser naar Bluff. Dit is aan de Zeeuwse kust. Daar gaan we. Zoute zee slaakt een diepe zilte zucht. Boven het vlakke land trilt stil de warme lucht. Iemand slaat soms onverwacht, maar zeker op de vlucht. Alarmfase 2 is hier nauwelijks nog berucht, maar men weet het niet en zwijgt van wat men hoort en ziet. Hier aan de kust, de Zeeuwse kust, waar de mensen onbewust zin in mos om feesten krijgen. En van eten slechts nog zwijgen. Als ze zat zijn en voldaan, dan weer rustig slapen gaan. Hier aan de kust, de Zeeuwse kust, waar ieder onbewust in het Duits wordt aangesproken. Waar de ketting is gebroken en alle schepen zijn verbrand. Maar er is niets aan de hand. De haven is verlaten, want er is nog maar één vracht. Die moet in het donker buitengaats worden gebracht. Gedenk de goede tijden van de zuiverheid en kracht. Maar men weet het niet. En men zwijgt van wat men hoort en ziet. De Zeeuwse kust, waar de zomer onbewust met een rotgang wordt genoten. En waar wild en onverdroten iedereen zijn gang kan gaan. Tot men zat is en voldaan. De Zeeuwse kust, waar de liefde van de lust steeds maar weer zal gaan verliezen, omdat ze nooit kan kiezen tussen goed en niet zo kwaad. Maar het is zoals het gaat. Aan de kust. Radio 538 Dance Smash. De Baza Magnetic. Something to stay, a reason to make it to the end of the day. 2027 staan ze weer in Ziggo Dome, deze Sommelier. Dat klinkt ver weg, hè? Januari 2027. Als ik zeg over 9 maanden is dat, dan denk je, oh, dat is eigenlijk al best wel dichtbij. En volgende week doet diezelfde band, misschien heb je het gehoord, 4 keer een concert binnen 24 uur. Dat doen ze allemaal ter promotie van hun nieuwe album 24 Hours. Ik vind het heel slim bedacht. Goed gedaan. Leuke band ook. Het is Lindo hier op je vrijdag richting een nieuw weekend met even een katerbanger. Als je gisteravond wat gedronken hebt, zet hem even wat zachter voor Martin Solveig en Dragonette. Dit is Hello! 538. Across the ocean, never met the shore. My eyes were closed, my eyes were lost. Just getting drunk on pills and potions, craving something more. Traveled the world, but it got me nowhere. Nothing could ever compare. David, Joost Klein, Hugo de Jonge, Dennis van der Geest. Allemaal namen die al genoemd zijn voor comfort 8 in de stemmenjacht. 12.500 euro staat er op het spel. Ja, Damiano David, ik zeg het wel, die is helemaal nog niet genoemd. Die staat nog verder. 538, stemmenjacht. Maar ik denk niet dat hij het is. Wie is het wel voor 12.500 euro? Jouw kans zo meteen in die nieuwe ronde van de 538 stemmenjacht. Teddy Swims hoor je ook zo. En vanaf 2 uur hier het hele paasweekend. Your attention, please. En wat doe jij met Pasen? Get ready for lunch. Maak je klaar. Voor een weekend vol herinneringen. 538 present. Het origineel. The House Top 1000. De 1000 beste house tracks aller tijden. Vanmiddag vanaf 2 uur. Het origineel. The House Top 1000. Dit paasweekend, dag en nacht. I can't get no sleep. Bij Radio 538. Wat een paas. Hij moet gewoon scoren. Maar wat doet hij? Hij stopt. Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café. Daar stop je voor. Of je nu van classics of nieuwe beats houdt, je house moet natuurlijk clean blijven. Henry van Numatic regelt het met power en gemak. Scherpe paasdeals bij Karwei. Vandaag tot en met tweede paasdag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijts. Karwei, maak het mooier. De mega jackpot van 10 april staat op maar liefst 22 miljoen. 22 miljoen! En bij ons is dat belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Dus

night, cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back, memories bring back your. There's a time that I remember when I did not know no pain, when I believed in forever and everything would stay the same. Now my heart feels like December when somebody say your name. Cause I can't reach out to call you, but I know I will one day, yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, yeah, yeah. But everything gon' be alright, gon' raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back, memories bring back your. Memories bring back, memories bring back your. There's a time that I remember when I never felt so lost, and I felt all of the hatred was too powerful to stop. Oh, yeah. Now my heart feels like an ember, and it's lighting up the dark. I'll carry these torches for ya, and you know I'll never drop. Yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, yeah, yeah. But everything gon' be alright, gon' raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got, oh. To the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back, memories bring back your. Memories. De 538 Stemmenjacht. Er zijn nog drie koffers in het spel. Koffer 8, 9 en 10. En het gaat in volgorde dit keer. Dus koffer 8 is open voor je. En daar zit je 12.500 euro in. Voor, misschien wel, voor Jurre uit Sint-Oederode. Dag Jurre. Hi, goedemiddag. Ik heb iets met Sint-Oederode ineens van de week. Ook al, ja, gezellige plaats. Leuk plaatje. Zeker. Leuk, ja, ik had veel schoolgenoten die kwamen daar vandaan. Moest heel eind fietsen naar Sint-Mirres-Gestel door de kou en de wind. Oh ja, dat geloof ik. Ja, maar je hebt in Sint-Oederode ook wel scholen, toch? Ja, meer dan genoeg. Ja, dat bedoel ik. Zeker. Jurre, even voordat we naar stemmen gaan luisteren, voordat je gaat raden en een naam noemt, hoe zeker ben jij van je zaak? Niet. Dat is heel eerlijk. Ja, nee, ja, niet zo zeker. Ik heb bij koffer 7 eigenlijk een week lang gedacht dat ik het zeker wist. En gisteren bleek toch in één keer een heel andere naam. Ja. En ik heb nu het idee dat ik dit fragment, of in ieder geval dat woord gehoord heb, uit de mond van diegene die ik in gedachten heb. Okay. Maar ja, het is ook mijn woord. Dus of het dan waar is, gaan we daar ook wel merken. Dat gaan we dan zo inderdaad merken. Laten we dan eens even gaan luisteren naar dat woord, naar die stem van koffer 8. Sluiten. Nu staat er 12.500 euro op het spel. Jurre uit Sint-Oederode. Wie is die stem? Ja, ik denk minister van Landbouw, Jamie van Essen. Oh, dat vind ik geen slechte gok. Is dit Jamie van Essen, onze minister van Landbouw? We gaan het nu checken. Het antwoord is... fout. Ja, wat jammer. Ik had het je zo gegund, Jurre. Dankjewel. Ja, maakt niet uit. En dan hopelijk veel meer succes en geluk voor de volgende. Dankjewel, dat is heel aardig. Jij krijgt wel de reiskoffer van de Postcode Loterij. Die sturen we naar Sint-Oederode. Dankjewel dat je er was. Super. Dankjewel, hè. De 538 Stemmenjacht. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Over een uurtje. Nieuwe ronde, nieuwe kans. See, I'm riding high.

the best. You can be the King Kong banging on your chest. You can beat the world, you can beat the war. You can talk to God, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock, yeah. You can move a mountain, you can break rocks. You can be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you can find yourself. You can run the mile, you can walk straight through hell with a smile. You can be the hero, you can get the gold. Breaking all the records they thought never could be broke. Yeah, do it for your people, do it for your pride. You're never gonna know if you never even try. Do it for your country, do it for your name. Cause there's gonna be a day when you're I'm in the Hall of Fame. Radio 538. Richting je XXL paasweekend met de aftrap van de 58 House Top 1000 zometeen om 14:00. Ja, en wie de volgende editie van die hitlijst zou kunnen gaan halen, dat hoor je nu. Tijd om je oren voor te stellen aan de gloednummer 58 Dance Smash. En die komt uit de muzikale handen van twee gasten uit Amsterdam. Jesse en Ozzy. Zij brengen hun beats uit onder de naam Another. En zij zijn de studio ingedoken met de Amerikaanse songwriter-producer Johnny Rodriguez, beter bekend als 54 Ultra. Het resultaat is een ontzettend heerlijke zomerse banger. En dat mag ook wel weer een keer. We gaan toch richting de zomer. Mag ik je voorstellen aan de nieuwe Dance Smash. Another en 54 Ultra. Dit is Talk To You. Radio 538 Dance Let me take De nieuwe dance smash. Talk to you. Meer van dit soort heerlijke bangers. Het hele XXL paasweekend in de House Top 1000. Vanaf 2 uur zometeen hier bij 538. We gaan dag en nacht door met Armin van Buuren, Dennis Druijer. Ja, en er komen zoveel mensen langs. Zelfs Giel Beelen komt een stukje presenteren. Ja, het wordt echt heel erg leuk. Check de programmering vast op 538.nl. Zometeen de dingen die je kan zeggen in een bepaalde situatie of op een bepaalde plek, maar ook in een sextape. Wij dachten vandaag, toch naar die House Top 1000 gaan, een house party. Dus wat zou je kunnen zeggen op een houseparty? Dus, dingen die je kan zeggen op een houseparty. Maar ook in een sextape. En dan bedoelen we een houseparty waar ze muziekjes draaien en je aan het dansen bent. Dus niet een housewarming party, dat is weer wat anders. Een houseparty. Wat zou je kunnen zeggen op een houseparty, maar ook in een sextape? Misschien, ik voel hem eindelijk. Of straks bellen de buren de politie nog. Of wat gaan we lekker op dit ritme, hè? Zoiets zou je kunnen zeggen op een houseparty, maar ook in een sextape. Als jij een leuke suggestie hebt, stuur hem dan even in via de 538-app. Spreek hem even in, dat doen we zo. Een leuk overzicht van alle binnengekomen dingetjes die we hebben. En Esther heeft zo nieuws. Dan gaat het over de politie, toch? Ja, een foute politie wel te verstaan. Een politieman die deed meerdere discutabele acties. En die is nu aangehouden. Oeh. Droom je van je eerste huis? Met een hypotheek van de ASN-bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Een energiezuinige huis bijvoorbeeld, kan je een lagere rente opleveren. Ook als je de zolder nog moet isoleren. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN-bank. Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet. Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids. Meer Pasen, meer voordeel bij Aldi. Met paasklassiekers voor droomprijsjes. Zoals pers, sinaasappels, deze week nergens goedkoper. 4 kilo voor maar €2,89. Zo de jus, juist. Voor lekkere verse jus d'orange. Aldi. Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor dromers, de nieuwbouwkopers, voor samenbouwers en op de toekomstvertrouwers. Samen met je hypotheekadviseur maak je jouw plannen waar. Jij blij, wij blij. Op Vion. Hypotheken vanuit het hart. En nog meer paaslekkers voor een droomprijsje bij Aldi? Smeerbare roomboter. 250 gram voor maar €1,75. En verse roombotercroissants. 4 voor maar €1. Dat is pas genieten. Ja, ze gaan als warme broodjes. Aldi. 27 april. Terwijl heel Nederland oranje kleurt, is er één feest dat je niet mag missen. 538 Koningsdag in Breda. Met onder andere Roxy Dekker, Lucas en Steve, Snollebollekes, Chef Special, Rondé en Afrojack. Tickets voor het grootste Koningsdagfeest van Nederland. Koop je nu 538.nl/Koningsdag. Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965. Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com. Kia. Movement that inspires. Grando. Lente vol luxe bij Grando. Ontdek nu jouw voorjaarsvoordeel. 1 kozijntje vervangen? Nou, dat is zo gebeurd hoor. Dat is een klein klusje. Oh. Ah ja, dat nemen we mee als onvoorzien. Wat? Ja, lekker. Dat is... Nee! Sorry. Of je kiest klik over. Nieuwe kozijnen zonder te verbouwen. Klik over. Klik. Klaar. Ja, het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met heel veel paasaanbiedingen. Zoals Jumbo of Jumbo's verse sappen of smoothies. 1+1 gratis. En Jumbo's filterkoffie. Pak 500 gram. Ook 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.